Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, poniedziałek, 6 listopada, jest 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Prezydent podjął ostateczną decyzję o powierzeniu misji tworzenia rządu w tak zwanym pierwszym kroku. Wieczorem wygłosi orędzie. Ponad 200 osób zginęło tej nocy w strefie Gazy. Izrael przeprowadził serię ostrzałów. Kolejna pozycja w Radiu Buku od 19 dostępna będzie pierwsza część powieści Goethego Lata wędrówki Wilhelma Meistra. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. Informację przekazał szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu prezydent podjął już decyzję w sprawie tak zwanego pierwszego kroku. Decyzja jest ostateczna, więc ścigającym się na apele do prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia, napisał minister Mastalerek. Poseł PiS Antoni Macierewicz powiedział, że prezydent Andrzej Duda powinien powierzyć misję tworzenia nowego rządu Prawu i Sprawiedliwości. To nasze ugrupowanie w wyborach parlamentarnych uzyskało największe poparcie, mówi gość programu pierwszego Polskiego Radia. Przypominam, że wypowiedź pana prezydenta w tej materii, jedyna jaka była jasno sformułowana, była związana z wynikiem wyborów parlamentarnych. Wskazywał pan prezydent, że wybory parlamentarne, i słusznie wskazywał, zdecydowały, że to Prawo i Sprawiedliwość wygrały te wybory, że ma największą liczbę wsparcia społecznego. Uzyskane poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości przekłada się na 194 mandaty poselskie. Zarówno prezydent, jak i cała opinia publiczna doskonale wiedzą, jak wygląda nowa większość sejmowa. Najprostszym rozwiązaniem jest wyciągnąć z tego logiczny wniosek, skomentował wiceszef PO Cezary Tomczyk. Trzy opozycyjne partie, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, mają w sumie 248 mandatów. Ponad 200 osób zginęło w strefie Gazy w izraelskich ostrzałach przeprowadzonych tej nocy. Resort zdrowia podkreślił, że bilans dotyczy ofiar wyłącznie w mieście Gaza i w północnej części strefy Gazy. Według wcześniejszych danych ogłoszonych przez ministerstwo, od początku wojny między Hamasem i Izraelem zginęło w strefie Gazy prawie 9800 osób, w tym prawie 5000 dzieci. W Izraelu zginęło ponad 1400 osób, większość podczas terrorystycznego ataku Hamasu 7 października. Caritas Polska cały czas pomaga mieszkańcom Bliskiego Wschodu, którzy cierpią w wyniku działań wojennych w tym rejonie świata. To nie tylko pomoc finansowa. Jak mówi dyrektor Caritas Archidiecezji w Katowicach, ksiądz Łukasz Stawarz, instytucja pomaga na różne sposoby. Dyrektorzy diecezjalnych Caritas byli kilka tygodni temu w Syrii i Libanie. Oglądaliśmy mikroprzedsiębiorstwa. Bardzo ciekawe inicjatywy, gdzie Libańczycy i Syryjczycy mogą się starać o mikrogranty, dzięki którym rozwijają jakiś biznes. Na przykład jeden pan za to kupił sobie taksówkę i tą taksówką jeździ, zarabia na życie. Inny wyrabia falafele. Dzięki sprzedaży też może jakoś funkcjonować. Caritas będzie także wspierać osoby poszkodowane w wyniku działań wojennych w strefie Gazy i Izraelu. Rosjanie zaatakowali w nocy Odessę za pomocą rakiet i dronów. Są ranni, uszkodzone zostały budynki cywilne, w tym muzeum. Rzeczniczka Sił Obrony Południe Ukraińskiej Armii kapitan Natalia Humeniuk poinformowała, że na Odessę spadły dwie rakiety. Rakieta Onyx, nadzwukowa rakieta. Nadźwiękowa rakieta Onyx, którą strącić jest bardzo trudno, ale też balistyczna rakieta Iskander-M. Onyx trafił w historyczną część miasta. 5 osób zostało rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i zabytkowe Muzeum Sztuki. Działająca od 1899 roku placówka znajduje się w zabytkowym, klasycystycznym XIX-wiecznym Pałacu Potockich. Poprzednio gmach został uszkodzony podczas rosyjskiego ataku w lipcu tego roku. W nocy na Odessę Rosjanie skierowali 20 dronów Shahid. 15 bezzałogowców udało się strącić. Część trafiła w infrastrukturę portową, m.in. w magazyny i ciężarówki ze zbożem. Paweł Buszko, Polskie Radio. Tymczasem ukraińskie wojsko potwierdziło, że w sobotę skutecznie zaatakowało rosyjski okręt rakietowy Askol, znajdujący się w stoczni w Kerczu na okupowanym Półwyspie Krymskim. Ponad 100 tytułów znajdą słuchacze w Radiobooku. Polskie Radio Radio co 2 tygodnie udostępnia w internecie nowe dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. Od 19 dostępna będzie dla słuchaczy pierwsza część powieści Johanna Wolfganga Goethego Lata wędrówki Wilhelma Meistera, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Wilhelm Meister to młody kupiec, który marzy o tym, by pracować w teatrze, zostać aktorem. Wierzy, że sztuka może zmieniać świat na lepsze. Powieść należy do gatunku, który Niemcy nazywają Bildungsroman. Dosłownie znaczy to powieść o formowaniu się, inaczej mówiąc o kształtowaniu osobowości. Czyta Marek Bargiełowski. Nagranie pochodzi z 2001 roku. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale, na YouTubie i na Facebooku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Całkiem spora ilość chmur dziś nad Polską, stąd też zachmurzenie mamy duże, ale z postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami. No byle dziś. Na północy i wschodzie popada, ale słabo. Nad morzem możliwe także burze. Od 9 stopni na północy do 13 na południowym wschodzie. No i uwaga na wiatr. Nad morzem i w górach porywisty. 6 minut po godzinie 10. To jest Trójka przed południem. Trójkowa audycja popularno-naukowa. U nas jak zawsze najnowsze odkrycia, wynalazki i badania. Zapraszam zatem na przegląd najnowszych i najciekawszych doniesień prosto z laboratoriów naukowych Polski i świata. Witold Lazar, będziemy razem do 12, a tymczasem zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.

Przed południem i bardzo proszę nie łączyć tej piosenki z naszym gościem, który pojawi się teraz. 17 minut po godzinie 10. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, człowiek, który jest odpowiedzialny za pogodę w naszym kraju. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Panie Grzegorzu, kolejna rozmowa z cyklu Taki mamy klimat przed nami, ale zanim zapytam pana o prawdę na najbliższe dni, co to za imię Kiaran? Kto to wymyślił w ogóle? No, to akurat wymyśliła służba z Wielkiej Brytanii. To jest jakieś chyba imię celtyckie, prawda? Tak wychodzi. No bo okazało się, że w momencie, kiedy jakiś układ niskiego ciśnienia jest bardzo taki niebezpieczny dla danego rejonu, a tutaj oczywiście Wielka Brytania była tym rejonem, no to oni proponują swoją nazwę. Tak, i wtedy mu się nadaje celtyckie imię. No dobrze, ale Kiaran to już historia. Możemy powiedzieć, że ale to już było i nie wróci więcej, ale wszystko, co przed ale, się nie liczy, więc... Więc Domingos. To z kolei widać, że jakiś Hiszpan musiał tutaj maczać palce w tym imieniu. I faktycznie, to jest ten niż, który powodował przed weekendem w Hiszpanii duże porywy wiatru, fale 15-metrowe na morzu. Także on w tym momencie kształtuje pogodę. Ale jeżeli ktoś jeszcze chce imię, to za chwilkę w przestrzeni publicznej pojawi się jeszcze jedno. To będzie Helmu. I ten Helmu, on już jest nad Atlantykiem i powoli znowu zbliża się do Europy i będzie kształtował pogodę i znowu będzie wiecznie niebezpiecznie. Także cała taka cyrkulacja zachodnia mamy i co chwila właśnie ta pogoda nam się będzie zmieniać. Jeszcze jakichś nowych znajomych pan chce do Polski tutaj nam zaprosić? Nie no, starczy, ale muszę powiedzieć, że w tym tygodniu to no właśnie jest taka kontynuacja tego, co było w zeszłym tygodniu, czyli mamy chwilę spokoju i to, co było powiedzmy w sobotę, sporo słońca i taka piękna aura, później niedziela, dzisiaj znowu niebezpiecznie, wiecznie, szczególnie na północy, bo tam wydano ostrzeżenia, porywy do 80 km na godzinę, później jutro się sytuacja troszkę uspokoi, ale znowu gdzieś tam w okolicach na środę, myślę, ten właśnie kolejny niż dotrze do Polski i będzie nam kształtował pogodę. Sinusoida pogodowa. A kiedy spadnie śnieg? Ale wie pan, ja nie pytam o takie coś, co to tam gdzieś wysoko w górach ledwie zabieliło, tylko taki śnieg, żeby, no wie pan, żeby dało się coś z niego ulepić. Nie powiem, że kogoś ulepić. Dać palec, to od razu całą rękę wezmą. No, napadało troszeczkę w tych naszych górach. Tam nawet jest już naście centymetrów. Tutaj mówię o Kasprowym Wierchu, chociaż poniżej tam nawiało i okazuje się, że gdzieś są miejsca, gdzie po 30 centymetrów. Również w Karkonoszach tak samo. Aha. Natomiast, no... nie widać, spokojnie. Nacieszmy się jeszcze jesienią. Teraz ta polska złota jesień będzie nam się tak mocno przebijać z tą taką gorszą jej odsłoną. Ta twarz taka deszczowa bardziej ma się pokazywać. Ale ja mówiłem wielokrotnie, że ten listopad ma być bardziej deszczowy, że będzie więcej tych dni ponurych, szarych. I teraz ale to powie, proszę się nie usprawiedliwiać. I tak się pan będzie tłumaczył, tak jak się pan zawsze tłumaczy. I za tydzień również. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Myślę, na ile chcę zmienić swe tempo, a na ile muszę. Jeszcze nigdy nie było tak pięknie, chociaż wszystko wygląda tak samo. Chciałbym zostać na dłużej, by coś jednak we mnie zostało. A może zostało? Coś w nas zostało. Nadzieja, z którą nam przyszło zasypiać, budzić się rano. Że gdy coś odchodzi lub zmienia swój kurs, mogę spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Lubię wracać tam, gdzie byłeś już. Chciałbym chwalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen prosty gruz. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłeś już. Chciałbym chwalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen prosty gruz. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Rozpoczynam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean. Znam złote czasy tych znajomych ulic, te dyskusje w parku. Powrót do domu zazwyczaj był długi, lecz wiem, było warto. O, chciałbym marzyć jak dawniej, coś poczuć naprawdę, mieć coś na zawsze i żyć. A może to samo, ty masz to samo. Nadzieję, z którą ci przyszło zasypiać, budzić się rano. Że gdy coś odchodzi lub zmienia swój kurs, możesz spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Lubię wracać tam, gdzie byłeś już. Chciałbym trwać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen prosty gruz. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłeś już. Chciałbym trwać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen prosty gruz. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen trący gruz. Wodecki, oczywiście. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Zbliżamy się do 10.30. Za chwilę u nas serwis kulturalny. Zapraszamy do reklamy. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips Aqua 3 w jednym. Taniej o 450 zł. Najniższa cena 30 dni przed obniżką to 2449 zł. A tablet Lenovo Tab P11. Taniej o 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1569 zł. Dostępny też w 50 latach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Wybrane środki do prania Persil taniej. Tylko 38,99 za opakowanie. Oferta ważna do 18 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 44,39. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Nowoczesna telekomunikacja. Czy jest tak tajemnicza, że musi budzić nieufność? Tak skomplikowana, by inspirować dziesiątki fałszywych alarmów? Mamy nadzieję, że nie. W paśmie Trójka do południa wyjaśniamy Państwu, jak to wszystko działa, na jakich prawach fizyki się opiera i czy sławne 5G jest całkiem bezpieczne. Zapraszamy w każdy wtorek po 10:00. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Jesteśmy! Nowa kanapa też! Taka mała? Rabat był duży. A dlaczego nie poczekałaś na Allegro Black Weeks? Najlepsze zniżki to zniżki na rzeczy, których naprawdę potrzebujesz. Allegro Black Weeks już od 13 listopada. Przygotuj się na zakupy. Allegro. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Jestem Maciek, mam firmę remontową. W biznesie ważny jest fundament i solidne wsparcie. Mam je w Banku Millennium. Z kontem firmowym za 0 zł na 2 lata w promocji. Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, którego prowadzenie przez 2 lata możesz mieć za darmo w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie Zyskaj z kontem dla biznesu edycja 3, która trwa do odwołania. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. 10:30 minęła. W Trójce przed południem czas na serwis kulturalny. Małgorzata Łukowska. Serwis kulturalny zaczynamy od wyjątkowego wydarzenia, które odbędzie się już dziś w Warszawie. Koncert solidarnościowy z Ukrainą zacznie się o 19:00 na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Wystąpią młodzi studenci z Lwowskiej Kameralnej Orkiestry Akademia i soliści. Wydarzenie odbędzie się w ramach 10. Międzynarodowego Festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego, mówił na antenie radiowej Dwójki jego pomysłodawca i dyrektor Wiesław Dąbrowski. Myśmy dali dużą dowolność ukraińskiej orkiestrze. Wszakże jeden punkt w tym programie wypełni nasz pianista Michał Szymanowski i zagra on Fantazję Polską Paderewskiego. No, żeby koncert był solidarnościowy, to muszą być przedstawiciele obydwu krajów. Koncert ten objął swoim honorowym patronatem pan ambasador Ukrainy, który będzie osobiście na tym koncercie. Mówił pomysłodawca i dyrektor koncertu Wiesław Dąbrowski. A ja przypomnę, że to wydarzenie startuje już dziś o 19:00 na Uniwersytecie Muzycznym imienia Fryderyka Chopina. Patronem medialnym tej imprezy jest Polskie Radio. Będzie film o najsłynniejszej śpiewaczce operowej. W rolę Marii Callas wcieli się Angelina Jolie. Film Maria w reżyserii Paula Laurent pokaże przede wszystkim ostatnie dni z życia śpiewaczki. Lata 70. Callas spędziła w Paryżu i między innymi właśnie tam odbyły się zdjęcia do tej produkcji. A oprócz tego ekipa filmowa kręciła też w Mediolanie czy Budapeszcie. Premiera Marii zapowiedziana jest na przyszły rok. W przyszłym roku ma też odbyć się premiera nowego filmu z udziałem nieśmiertelnego Chucka Norrisa. O agencie Ricon, bo tak nazywa się ta produkcja, będziemy dziś rozmawiać z krytykiem filmowym Adamem Sienenicą. A na tę rozmowę zapraszam Państwa na godzinę 13 z minutami w ramach audycji Trójka do Trzeciej. No to ja jeszcze zaproszę Państwa na 14:30, wtedy to kolejny serwis kulturalny, który przedstawi Małgorzata Łukowska. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 24 i za 26 minut, godzina 11. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem 18,5 minuty dzieli nas od godziny 11. Sprawy pogodowe dziś państwa angażują jakoś tak w sposób szczególny. Dwie dwójki, siedem trójek. Dla mnie to już zima była w tym roku. Po drugie, jeszcze mamy jesień, także zima dopiero się zacznie 24 grudnia. No rzeczywiście, zapomniałem, przecież zima w tym roku już była. Tak na początku było, prawda? To może już wystarczy? Panowie, to jest bójda. Nie będzie żadnej zimy, ponieważ sąsiad przywiózł dziką gęś do siebie do domu, była coś tam bardzo chora. No i oczywiście wziął się tam za nią, wyleczył ją i tak dalej, zrobił budkę, wszystkie tam rzeczy, które trzeba. I panowie, ona ma gdzieś, ona nigdzie nie chce lecieć, tylko chodzi za nim jak pies i prosi, żeby mu coś dał do jedzenia. Mówiliśmy się jeszcze z sąsiadami, że telewizor tam powinien włączyć i radio na Trójce. Także zimy nie będzie, nie szykujcie się, trzymajcie się. No to teraz palec pod budkę, jak rozumiem. Kto za? No bo zima jak odwołana, to nie będziemy lepić bałwana. Przed południem. 14 minut dzieli nas od godziny 11. To jest idealna pora, aby zabrać Państwa na wycieczkę, jak to zwykle mniej więcej o tej porze. Mamy w zwyczaju, podróżujemy po całej Polsce śladem najciekawszych zamków, najciekawszych pałaców. Dziś jednak nie wyjeżdżamy jakoś daleko, zostajemy w Warszawie, a dokładniej w Wilanowie. O którym to Wilanowie opowiadają Państwu. Jak zwykle Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Dziś w naszej podróży po zamkach i pałacach w Polsce odwiedzimy miejsce zdecydowanie należące do najpiękniejszych, najważniejszych i najbardziej popularnych w naszym kraju. Pozostaniemy w Warszawie, ale udamy się do Wilanowa, które swoją sławę i splendor zawdzięcza przede wszystkim królowi Janowi Sobieskiemu. Dziś pałac i park wilanowski cieszy się wielkim zainteresowaniem gości zarówno z Polski, jak i z zagranicy, ale jego historia nie tylko jest związana z wielkim królem. Zgadzam się z faktem, że całe założenie w Wilanowie jest wspaniałym miejscem i myślę, że każdy, kto interesuje się polskimi zabytkami, musi koniecznie zwiedzić pałac i park, zwłaszcza, że jest to chyba jedyny zachowany w oryginalnym stanie pałac, który nie został zniszczony w czasie II wojny światowej. Pałac co prawda został obrabowany przez okupantów, park częściowo zdewastowano, ale za to nie uległ on spaleniu, tak jak zabytki w stolicy. A jak długa jest historia tego wspaniałego Wilanowa? Okoliczne ziemie w XVI wieku należały do rodziny Milanowskich, którzy zbudowali tu swój dwór. W połowie kolejnego stulecia Leszczyński rozpoczął budowę pałacu, jednak dopiero gdy dobra w 1677 roku stały się własnością Jana III Sobieskiego, zostały poczynione kroki zmierzające do zakończenia prac. Król swój nowy majątek nazwał Wilanowa i postanowił właśnie tutaj założyć swoją letnią siedzibę. Władca zlecił też budowę rezydencji, którą dla niego zaprojektował znany Augustyn Locca. Początkowo była to niewielka parterowa budowla z czterema wieżami alkierzowymi w narożach. Na początku lat 80. zdecydowano jednak o rozbudowie kompleksu na miarę króla. Pałac powiększono, wzniesiono galerie ogrodowe z wieżami, fasady ozdobiono piękną dekoracją. Potem w kolejnych latach pałac był systematycznie powiększany. Wzniesiona budowla łączyła w sobie styl włoskiej, barokowej willi i francuskiej rezydencji z czasów Ludwika XIV. Pod koniec XVII wieku za to rezydencja przeszła w posiadanie królowej Marii Kazimiery i jej syna. A w latach 20. XVIII wieku Wilanów stał się własnością Elżbiety Sieniawskiej, która w dalszym ciągu prowadziła zabiegi mające na celu nadanie założeniu większego splendoru. Wówczas powstały boczne skrzydła i pałac uzyskał ten charakterystyczny kształt podkowy. Kolejną właścicielką była Maria Zofia Denhoff, a potem pałac należał już do Augusta II Mocnego, Czartoryskich i Lobomirskich. No i teraz XVIII wiek. Pałac ponownie został przekształcony. W latach 70. XVIII wieku przeprowadzono remont pod kierunkiem Szymona Bogumiła Cuga. Wówczas zmianom uległa Wielka Sień oraz prywatne apartamenty księżnej Lubomirskiej. Niestety pod koniec stulecia wojska carskie zdewastowały dawną królewską rezydencję, która potem już należała do rodziny Potockich. I za ich czasów Wilanów odrestaurowano i przywrócono ten dawny blask. A także w pewien sposób powiększono, bo na początku XIX wieku zbudowano galerię w stylu neogotyckim przy północnym skrzydle oraz przeprowadzono pracę w ogrodzie, który przekształcono w park. Powstały nowe budowle ogrodowe w tym czasie. W kolejnych latach zmieniono wystrój wnętrz, zbudowano grobowiec Potockich, no i przebudowano budowle gospodarcze. A co działo się z pałacem za czasów kolejnych właścicieli? Kolejnymi właścicielami w latach 90. XIX wieku zostali Branniccy i w ich posiadaniu Wilanów pozostał już do końca II wojny światowej. Następnie stał się własnością Skarbu Państwa i po remoncie przeznaczony został na jeden z oddziałów Muzeum Narodowego. Barokowy pałac wraz z założeniem ogrodowym należy przecież do najcenniejszych zabytków w Polsce. I dzisiaj odbywa tam się mnóstwo wydarzeń kulturalnych, a zimą możemy podziwiać piękne światła. Szczególnie wieczorem zapraszamy do Wilanowa wraz z Markiem Gaworskim, autorem książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Shined upon her head.